آج کی یہ مجلس ہمارے گھر ہی پر منعقد ہو رہی ہے، بارش اور ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے لانڈی میں جو آج مجلس ہوتی تھی وہ ملتوی ہو گئی اور یہاں گھر ہی پر پڑھ کر سنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کو بول رہا چشم تر نہ رہے ہوں چاک گئے با پایا، اللہ والوں کی شان میں اور خود اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے حسن حال آخری شعر جو حضرت نے فرمایا ہے سن لیجیے، بھائی صاحب باہر چلے جائے اپنا کام عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا، عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو نے ساتھ بچے پایا، شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا، شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا. اسنام جمع ہے صنم کی، صنم کے معنی بت، اور ایک بت پتھر کے ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ حسن بتاں عشق مجازی کا فتنہ ہے، یعنی حسین شکلوں کا عشق اور عشق مجازی، ان میں پڑھ کر ہزاروں زندگیاں بلکہ لاکھوں زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں. فرما رہے ہیں کہ اس عشق اسنام یعنی بتوں کے حسین صورتوں کے عشق کے بعد کی وجہ سے ہر دل کو پریشان پایا، اور جب شکل بگڑ گئی، کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد شکل تبدیل ہو جاتی ہے، حسن میں زوال آنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے حسن، اور جھریاں پڑ جاتی ہیں چہرے پہ، کھال لٹک جاتی ہے، اور آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ لگ جاتا ہے، دانت اکھڑ جاتے ہیں. ہر حسین کا یہ حال ہونے والا ہے اور آخر کار قبر میں تو جانا ہی ہے. تو فرمایا کہ شکل جب بگڑ گئی تو وہ سب پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں دل لگایا. اور آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ صورتوں کے عشق کی وجہ سے عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر مل بھی گئی وہ شکل تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر کوئی دوسری شکل پسند آ جاتی ہے. صورتوں کے عشق کے اندر یہی بے وفائی ہے، اللہ سے بے وفائی کا یہ انجام، اپنے مالک اور اپنے خالق سے بے وفائی کا انجام یہ ہے کہ ہر جو صورتوں کا عشق ہے اس سے بھی بے وفا کر دے. جو پہلی صورت سے عشق لگایا، تھوڑے عرصے کے بعد کوئی دوسری شکل پسند آ گئی، اس کے جو ہے حسن میں تغیر آیا، اب تو جو دوسرا حسن تازہ حسن ہے اس سے دل لگانے لگ گئے، اور یہ بیچاری جو ہے وہ رو رہی ہے، پھنس گئی، اور کبھی مرد رو رہا ہے کبھی عورت رو رہی ہے کسی چکر میں. کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ صورتوں کا عشق جو ہے وہ ناپائیدار ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد تغیر آ گیا ویسے ہی ناپائیدار ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بے وفائی کا یہ انجام ہے اللہ سے بے وفائی کا، کہ اس شکل سے بھی پھر نفرت ہو جاتی ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد نفرت ہو جاتی ہے اس سے. حضرت فرماتے تھے کہ وہ عورت اس سے صورت کا عشق لگایا تھا، اگر سیرت دیکھتے تو اس میں پائیداری ہوتی، کیونکہ صورت دیکھی جو تغیر پذیر ہے، زوال پذیر ہے، تو اس کے عشق میں بھی تغیر آ گیا. اور صورت کے عشق کا یہ انجام ہوا کہ پہلی رات کو جو ہے اس نے کہا لڑکی نے شوہر سے کہ یو آر ویری ویری بلڈی فول، تب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے کیا صورت سے عشق لگایا، صورت دیکھو کیسی اور سیرت کیسی. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان آیا عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان آیا شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا. اور یہ مرض صرف جوانائی کا نہیں, بڑے بوڑھوں کے اندر بھی یہ مرض ہے. حضرت فرماتے تھے دھوکہ نہ کھائیے میری ریشے سفید سے, میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائیے. میری سفید ریش مانے گاڑی, میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائیے. اے نفس نہاں ریش مصوت لیے ہوئے, میرا نفس جو ہے کالی گاڑی ہے میرے نفس کی, یعنی نفس میرا جوان ہے. وہ جو کہتے ہیں نا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی کہ نفس بوڑھا نہیں ہوتا. نفس کے اندر اگر شیطانیت ہے تو وہ شیطانیت بڑھاپے تک رہتی ہے, مرتے دم تک رہتی ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ بوڑھا بھی انسان ہو جائے تو نفس اس کا جوان رہتا ہے, اگرچہ طاقت نہ رہے. لیکن حضرت فرماتے تھے میرے مرشد محبوب کہ اگر طاقت نہ بھی رہی تو ظالم دستخط ہی کر ڈالے گا, کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی طاقت کو کسی نہ کسی طرح نکالے گا, یا تو منہ کالا کرے گا, یا تنہائی میں جا کے اپنے ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا, اور جو بوڑھا ہے جس میں طاقت نہیں وہ دستخط ہی کر دیں گے. اس کی معنی ہم تنہائی میں بتا دیتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ کسی طرح بھی کسی طور بھی, اور آج کل شادی شدہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یا بیوی بیچاری دو تین بچے چار بچے ہو گئے, اب وہ پرانی ہو گئی اور اس کو نظر بازی کا مرض ہے, اب یہ جگہ جگہ منہ مار رہا ہے جیسے سانڈ منہ مارتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ سانڈ جو ہے وہ ہر کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے, پھر اس کے ایسے ڈنڈے پڑتے ہیں کہ اس کی کھال زخمی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جو عشق مجاز سے دل لگاتا ہے, عشق مجاز کرتا ہے, اس سے مبتلا ہوتا ہے, اس کے سر پہ جوتے پڑتے ہیں, اس کی کھوپڑی میں جوتے پڑتے ہیں, اور اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہتھوڑے دل پہ ہیں. حضرت والا کا شعر ہے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں گھونٹے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں گھونٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. اس کا یہ حال ہو جاتا ہے, تھوڑے دن تو بہت مزہ آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے سیٹیاں مارتا ہو جا رہا ہے, لیکن یا تو اس کا ابا بھی آ گیا اور اس کے جوتے پڑ گئے, اور اگر اس نے دل لگائی بیٹھا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ آخرکار اس کو عشق مجازی کے انجام میں اس کو جوتے کھانے پڑتے ہیں, اور دل کا یہ حال ہوتا ہے بے چینی اور اضطراب کا, جس کو حضرت نے فرمایا کہ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. اور بیچاری جو جس سے شادی کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر باہر پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے منہ مارتے پھر رہے ہیں, اور بیچاری گھر میں جو ہے بیٹھی وہ انتظار کر رہی ہے, اور بہت سے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حضرت والا کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے گھر نظر بازی کی نظر ہو گئے, یعنی بگڑ گئے اجڑ گئے گھر, جو پہلے والی کو پرانی ہو گئی اس کو جو ہے چھوڑ دیا اور نئی والی کے چکر میں پڑ گئے, اور نہ ادھر چین نہ ادھر چین. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان آیا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان آیا شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا. ذکر کے فیض سے دل عشق گلستاں پایا, ذکر کے فیض سے دل عشق گلستاں پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیابان پایا, اور غفلت سے گلستان کو پایا ماں پایا. انتصاب نے عرض کیا کہ اللہ سے بے وفائی کا انجام یہ ہے کہ جس صورت سے عشق لڑایا تھا وہ اتنا ناپائدہ نکلا کہ اللہ سے بے وفائی کا یہ نقصان پہنچا کہ اس صورت سے بھی انسان بہت جلدی بے وفائی کر جاتا ہے. ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کا انجام کہ اپنے اللہ سے دل لگانا چاہیے اور دل لگایا غیر سے. اس غیر سے دل لگانے کا یہ انجام ہوا کہ وہ غیر کے بھی نہ رہے, تھوڑے عرصے کے بعد وہ شکل بھی برانی ہو گئی اور پشیمانی سے بھاگ لی. اللہ سے بے وفائی کا یہ کیسی سزا ہے. ذکر کے فیض سے دل راش کے گلستان پایا, ذکر کے فیض سے دل راش کے گلستان پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیا پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیا پایا. رہے تقوی کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, رہے تقوی کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاد پایا, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاد پایا. یہ جو اللہ کے راستے کے مجاہدات ہیں اور دل کے اندر جو وساوس اور خیالات آتے ہیں, اور جیسے ذکر میں دل نہ لگنا پھر اس کے باوجود ذکر کرتے رہنا, اور گندے تقاضے آنا اس کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا, اور مسلسل تقاضے آتے رہنا لیکن ان کو توجہ نہ دینا, ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ انہی مجاہدات سے راستہ طے ہو رہا ہے. ہر وقت ترقی ہو رہی ہے, محسوس چاہے نہ ہو رہی ہو لیکن ترقی ہر وقت ہو رہی ہے اللہ کی طرف. ہر ہر مجاہدے پہ اس کا قدم جو ہے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے, راستہ طے ہو رہا ہے, منزل قریب آتی جا رہی ہے. اور فرمایا کہ نفس جو ہے ایک دشمن ہے, حدیث پاک میں ہے کہ نفس تمہارا دشمن ہے, تمہارے پہلو میں ہے ایک دشمن ہے. تو دشمن کو اگر فرما دیتے کہ غم ہو تو خوش ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے, دشمن کو غم پہنچے تو خوش ہونا چاہیے, بس یہی سمجھ کی بات ہے. ایک چیز ہمارے اندر ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے نفس, اور ایک چیز ہمارے اندر ہے روح. ان دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے کہ نفس تو جو ہے دشمن ہے اور روح جو ہے ہماری روح, ہماری اپنی روح, ہم خود ہی اپنی روح سے ہیں کہ ابھی ہم خطاب کر رہے ہیں. اگر روح نکل جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ممتاز بیٹھا ہوا ہے, پر کیوں کہیں گے یہ لاش. ممتاز کا وجود کہتے ہیں روح سے, ہر انسان کا وجود روح سے ہے. روح نکل گئی, جسم ختم, ممتاز چلا گیا. وہ مذہب جانے جانا کا شعر تھا نا, تھوڑے جانے سے تھوڑے عرصے پہلے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا, اور مظہر در حقیقت گھر گیا. موت سے گھبرانا تھوڑی چاہیے, یار دنیا سے گھبراؤ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ یہ قید کب ختم ہوگی, اس قید خانے سے کب نجات ملے گی, آپ سے کب ملاقات ہوگی. ہم تو آپ کے ہیں, آپ مرکز ہیں ہمارا, ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے. یہ شعر یاد آ گیا آپ والا کا, ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے, کسی کے در پہ تو یار یہ پیشانی نہیں جاتی. اس موقع کا نہیں لیکن بہرحال شعر شعر ہے, اللہ کی محبت کا ہے, دلتے والا ہی کا ہے, اس پہ یاد آ گیا مجھے شعر. تو غرض یہ کہ ہمارا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو انسان کو گھبرانا تو دنیا میں چاہیے کہ ہم اس دنیا سے کب چھوٹیں اور اپنے اللہ سے ملاقات کریں. یہ تو ہمارا پردیس ہے, پردیس میں کون بیوقوف اطمینان سے رہتا ہے بتائیے. ہر شخص کو اپنے وطن کی لگی رہتی ہے, کب ہم یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹیں, کب وطن جائیں, ماں باپ سے ملیں, بھائی بہن سے ملیں, اپنے ماحول میں جائیں. کسی سے بھی پوچھ لیجیے جو یہاں سے بے وطن ہوئے رہے ہیں, وہ چین سے تھوڑی ہیں. ہر وقت ان کو یہی ہے کہ بھائی یہاں سے اپنا بوریا بستر اپنے کرو اور گھر پہنچو. جس کا جو وطن ہوتا ہے وہیں جا کے اس کو چین آتا ہے. تو ہمارا وطن دنیا تھوڑی ہے, یہی دھوکا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پتہ نہیں کتنے کام کرنے ہیں, اور یہ بھی کرنا ہے, شادی بھی, اولاد بھی, کاروبار بھی, فلاں بھی فلاں بھی. اور ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, اور چند تہمتیں سر اپنے گھر چلے. یہاں سے چند تہمتیں اپنے سر گھر چلے, اور وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں. وہاں سے تو کچھ کام ہی لے کے نہیں آئے تھے سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی محبت حاصل کریں, اور اللہ نے رزق اور سب کچھ اپنے ذمے لیا ہے. تم میرا کام کرو, میں سارے تمہارے کام بناؤں گا. اور ہمارا کیا حال ہے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے, اللہ میں یہ مجبوری تھی, یہ تھی, وہ کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سب جھوٹی دلیلیں, ہم گڑ رہے ہیں اپنے اپنے نفس کو, دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اللہ سے دور ہوئے جا رہے ہیں, خسارہ اٹھا رہے ہیں. ہر منٹ, ہر لمحہ ہمارا جو ہے ایک قیمت رکھتا ہے. جیسے اسٹاک مارکیٹ ہوتی نہیں, سمجھتے ہیں نا آپ, تو اسٹاک مارکیٹ کے بندے ہیں, مطلب ہے نہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اسٹاک مارکیٹ میں حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ خسارہ جو ہے زمانے ہی میں تو ہوتا ہے, جبھی تو اللہ نے قسم کھائی وراس ان انسان الفی, زمانے کی قسم کیوں کھائی کہ خسارہ زمانے ہی میں ہوتا ہے. اب اسٹاک مارکیٹ ابھی ایک گھنٹے پہلے کچھ تھی, ایک گھنٹے بعد کچھ ہو گئی, ایک گھنٹے پہلے نفع میں جا رہا تھا, ایک گھنٹے بعد اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. یہ خسارہ زمانے میں تو ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے. تو ہر لمحہ انسان کا, اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ مگر وہ لوگ, یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور عمل صالح کیا, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, نماز کے ساتھ, صبر کے ساتھ, جو بھی اس کی تفصیل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہے. تو یہ ہر لمحہ اس کا ایک ویلیو رکھتا ہے, قیمت رکھتا ہے. اگر یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, تو اس کو ہر لمحے سمجھ لو کہ گویا ایک ہزار کا نفع ہو رہا ہے. حضرت ثانوی کی مثال ہے, ہر سیکنڈ میں ایک ہزار کا نفع ہے. اور ایک فاجر ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, اس کو سمجھو کہ ہر لمحے ایک پیسے کا نفع ہو رہا ہے. نفع تو مومن کو ہر حال میں ہے, اگرچہ گناہگار بھی ہو, لیکن مومن ہر وقت نفع میں ہے, کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے. جتنی زندگی, جتنے لمحات اس کے کلمے میں گزر جائیں گے, وہ سب نفع میں رہے, نفع اس کا بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس کا زیادہ بڑھ رہا ہے جو عمل صالح کے ساتھ میں کر رہا ہے. اور کافر مسلسل خسارے میں ہے, اس کا خسارہ ہر وقت بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کا وقت جو ہے کفر میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زندگی اس کی بڑھتی جا رہی ہے, کفر میں بڑھ رہی ہے, تو اس لیے اس کا خسارہ بڑھ رہا ہے. اور مومن کی زندگی کلمے پہ بڑھ رہی ہے, تو اس کا نفع بڑھتا جا رہا ہے. لیکن مومن صالح عمل کرنے والا, اس کا جو نفع ہے وہ سب سے آگے. تو یہ ہر لمحہ جو ہے ہمارا قیمتی ہے, اس کو ہم اگر قیمتی بناتے جائیں تو یہ ہماری عقل کی سلامتی کی علامت ہے. اور اگر اس کو ہم لہو لائف کے اندر, گناہوں کے اندر اور غفلت کے اندر گزار دیں گے, تو ہم خسارے میں جا رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہاں ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں اور مومن تو ہیں, ہم نے نفع تو ہو ہی رہا ہے. تو فرمایا کہ یہاں مشکل یہ ہے کہ جو شخص گناہ کو معمولی سمجھے, خسارہ اٹھاتے رہے کہ صاحب کوئی بات نہیں, ہمیں ایک پیسے کا ہی نفع چاہیے, معلوم ہوا کہ گناہ, فرمایا کہ گناہ, مصیبت یہ ہے کہ گناہوں میں جو ابتلا, جس کا ابتلا ہوتا ہے, آخرکار وہ گناہ کرتے کرتے گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے, اور یہی چیز کفر ہے. گناہ کو معمولی, اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے آپ ایک پیسے ہی پہ گزارا کر لیجیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پیسے پہ گزارا کرنا نہیں چاہتا. اگر دنیا کی مثال دیکھو, کوئی راضی نہیں ہوگا, جہاں ایک ہزار کا نفع ہوگا کوشش کرے گا ہمیں ہزار ملے. تو اس عارضی نفع کو چھوڑ کر اگر ہم ایک دائمی نفع اور مزے کے لیے کوشش کر لیں, تو یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ تو سب یہیں رہ جائے گا, فنا ہو جائے گا. اور آخرت کے لیے جو ہم نے کوشش کی اور اللہ کو راضی کیا, وہ دائمی جمع ہو جائے گا, اس میں کبھی خسارہ نہیں آئے گا. تجارت لن تبور ہے یہ اللہ کو راضی کرنا، یہ ایسی تجارت ہے دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں کہ صرف نفع ہی نفع اور نقصان نہ ہو، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تجارت ایسی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے نقصان ہے ہی نہیں. رہے تقوا کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک. بس یہ فرق جب سمجھ میں آ جائے کہ نفس الگ چیز ہے روح الگ چیز ہے تو اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا. نفس ہمارا دشمن ہے، ہم دشمن کو خوش کرتے رہتے ہیں اس لیے ہماری روح غمگین رہتی ہے، ہم خود غمگین رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. جس دن سمجھ میں آ گیا کہ نفس ہمارا دشمن ہے، اس کی حقیقت دل میں آ گئی، اس دن راستہ بالکل صاف ہے. بس اس کو سمجھ لینا ہے کہ گناہ کرنے سے نفس کو خوشی ہوتی ہے، ہمارا دشمن خوش ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو خوش کر کے خوش ہونا چاہیے کہ غمگین. اس کو ہم خوش کریں گے لازماً روح غمگین رہے گی، اندر سے دل بے چین رہے گا، نفس خوش ہو جائے گا. میرے مرشد محبوب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، تھوڑی سی، اور لذت بھی کیسی مجرمانہ، یہ گناہ کرتا ہے لذت اٹھانے کے لیے، لیکن یہ اس کو لذت نہیں ملتی، مجرمانہ ملتی ہے. اس کی مثال کیا پیاری حضرت نے فرمائی کہ کسی شخص کو پھانسی ہونے والی ہو اور حکومت اس کو کہے کہ صاحب اس کو تھوڑی سی اس کی خواہشات پوری کر دو، اس کو ذرا کلفٹن کی ہے، اسسٹنٹ اسٹریٹ کی، جہاں اس کو نظر بازی کا بہت شوق ہے اس کو نظر بازی بھی کروا دو اور اس کو قورمہ بریانی بھی کھلا دو، لیکن 10 دن 10 تاریخ کو جو ہے اس کو پھانسی ہونے والی ہے. اب بتائیے اس کو قورمہ بریانی میں کلفٹن کی سیر میں مزہ آئے گا؟ تو یہ گناہ کی لذت مجرمانہ ہے اور ہے بھی تھوڑی سی عارضی لذت ہے، یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے کیسی بغاوت ہے، کیسی بغاوت کرتے والے. کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، وہاں کیا جواب دو گے اللہ کو؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، وہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو یہ فرق کو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس کو غم ہوتا ہے، اگر گناہ سے بچے گا، مجاہدہ کرے گا، نفس کو غم ہوگا، لیکن روح کو ایک عجیب خوشی، اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے. رہے تقوا کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک. نفس کو غم ہو مگر روح کو شاد پایا، نفس کو غم ہو مگر روح کو شاد پایا. نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہیں، نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہیں، لذت عشق خدا سے تجھے نادا پایا، لذت عشق خدا سے تجھے نادا پایا. بھی لذت عشق خدا کی جھلک بھی تجھے نہیں ملی. اگر تھوڑا سا مجاہدہ کر کے تو اس مجاہدے کو اٹھا لے، تھوڑا سا مجاہدہ کر لے، گناہوں سے بچ لے، تو تیرے دل کو اللہ کی وہ لذت قرب حاصل ہو جس کے آگے تو سارے عالم کی لذات کو ٹکرا دے گا. ارے جب خالق لذات دل میں آ جائے گا، یہ باتیں یوں ہی نہیں ہیں، یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کو یہ لذت حاصل ہو. حضرت والا نے یہ اس مضمون کو کیسے عالی شان طریقے سے سناتے تھے، سمجھاتے تھے اور فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت اور یہی فرماتے تھے کہ یہ وہی شخص سنا سکتا ہے باتیں، یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل کو خود خالق لذات عالم حاصل ہو. حضرت والا چیلنج کرتے تھے، تمام عالم کو چیلنج کرتے تھے اور تب کہیں یہ بات کہتے تھے کہ سارے عالم کے سلاطین کو چیلنج کرتے تھے، سارے عالم کے تخت و تاج کو چیلنج کرتے تھے کہ آئے اور کوئی اس بات کا جواب دے. کیوں بے چین ہے دن رات؟ یہ بادشاہوں کو بادشاہ ملی ہوئی ہے پھر بھی بے چین ہے، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ خالق لذات کو، خالق عالم کو ناراض کیے ہوئے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. رومی فرماتے ہیں بلو جو گوئے کافر کل حلل بندروں اور از خدائے قہرے عزوجل بندروں قہرے خدائے عزوجل کہ اگرچہ کافر کی قبر جو ہے بہت شاندار ہے, اس کو توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے اور بڑی شان و شوکت پہ اس کا مقبرہ بھی بنایا ہوا ہے, لیکن اندر جو ہے اس کو کیا ہو رہا ہے, اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو رہا ہے. اس لیے ظاہری شان و شوکت پر مت جاؤ, ادھر ادھر مت دیکھو. نگاہ کی حفاظت میں ایک پر یہ بھی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کو مالداروں کے مال بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے, کیونکہ ادھر ادھر وہ دیکھتا ہی نہیں, نہ وہ ادھر ادھر دیکھے گا, نہ بڑے بڑے بنگلے نظر آئیں گے, نہ اس کی ہرس پیدا ہوگی, ہے نا. نگاہ کی حفاظت میں کتنا سکون ہے, شکلوں سے بھی حفاظت ہے اور مالداروں کے مال سے مال کی لالچ اور ہرس سے بھی حفاظت ہے. نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہیں, لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا, لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا, ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو نے ساتھ پشیماں پایا, جس نے مرشد سے دیا خون تمنا نا, ہم یہی بات کر رہے تھے رات کو کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی نسبت اتنی عالی شان تھی کہ ہم موجودہ اگرچہ ہم بہت گناہگار ہیں ابھی بھی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم کو حاصل ہے نیکیوں کی اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نگاہ کی حفاظت کی, گناہوں سے حفاظت کی, اور اس پرفتن ماحول اور معاشرے میں اور اس معاشرے سے لڑ جانے کی, یہ سب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اقوا کا اثر ہے, ورنہ عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہم اس معاشرے میں کیسے جئیں گے. حضرت فرماتے تھے جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے وہ لومڑی ایک کلے کے اندر چیتے کا کلہ پھاڑ دیتی ہے. یہ حضرت والا کی شان تھی, شیرانہ حضرت والا کی کرامت تھی کہ حضرت والا کے تمام متعلقین کے اندر آپ دیکھیں گے نگاہ کی حفاظت کا کیسا زبردست اہتمام. اگرچہ بشر ہے, کمزوری کسی انسان میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک عمل تو حضرت والا کے نسبت سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں حضرت سے, ہر ایک کے اندر آپ یہ عمل لازمن دیکھیں گے. یہ حضرت والا کی عالی شان جو ہے وہ بلندی اور مقام کی عکاسی کرتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والا لازمن اگر نگاہ کی حفاظت ضرور کرے گا, اور یہی ایک عمل ایسا ہے جس نے سارے عالم میں اس ٹوپی کی عزت کر رکھی ہے. اس ٹوپی کی سارے عالم میں عزت ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے, عامی لوگ جو ٹوپیاں یہ لگائے ہوئے ہیں ان کی عزت کرتے دیکھا ہے. نگاہ کی حفاظت, یہ عمل ایسا ہے نگاہ کی حفاظت. جس نے مرشد سے لیا تمنا کا سبب, اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا, اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا. اللہ تعالیٰ جلوہ فرما, ہر تمنا جو اللہ کی پسند کی نہ ہو اس کا خون کر ڈالو, بس اللہ تعالیٰ اس کے قلب کا پیار لے لیتے ہیں, سمجھے, اللہ اس کے قلب کا پیار لے لیتے ہیں, اور وہ جس کو پیار کر لے تو بس اس کی لذت کا کیا عالم ہوگا. از لب نادیدہ صد بوسا رسی, حضرت والا ہی کا شعر, از لب نادیدہ صد بوسا رسی, آہ منج گویم روح جے لذت چشید، میں کیا بتاؤں کہ میری روح نے کیا لذت چشید کی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، بوئے آدل بر چکر رامی شود، ای زباہ جملہ حیرامی شود، جب عرش عالم سے میرے محبوب حقیقی کی خوشبو اڑ کر میرے قلب میں داخل ہوتی ہے، مجھ کو آتی ہے، تو ساری دنیا کی زبانیں بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں اس محبت اور اس لذت کو بیان کرنے سے. زباہا سارے عالم کی زبانیں، زباہا مانے سارے عالم کی زبانیں، جملہ حیرامی شود اس لذت کو بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. ہاں کیا لذت، کیا نعمت چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی اور گندی لذتوں کے پیچھے ہم پڑتے ہیں. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبب، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا. ہمدم کے معنی ہر وقت، ہر وقت اس کے دل میں اللہ ہے. بس اللہ کیا ہے کہ سارا عالم گویا اس کے دل کے قلب کے کونے کے اندر جھک گیا. فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بچے بے عدم درکشت، کہ جس دل کے اندر وہ سلطان عزت اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اپنی علو و شان کا، تو پھر سارا عالم جو ہے وہ ایک گویا جیب عدم کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی عدم مانے گویا ہے ہی نہیں، جیب عدم میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس دل میں ہوں گے اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا. غلطی فرماتے تھے کہ اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا کہ جو خالق کائنات ہے، کائنات تو اس کی جیب عدم میں چلی گئی، وہ اللہ کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، یہ اس نعمت سے اللہ مالا مال فرمائے. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، یہ نعمت جو ہے یہ بغیر صحبت مرشد کے نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. کاغذات میں، کتابوں میں یہ دم نہیں ہے. علوم کے نقوش تو کاغذات پہ منتقل ہو سکتے ہیں، کیفیات منتقل نہیں ہو سکتی. کیفیات سینوں سے ملتی ہے. یہ حوصلے جو ہے اللہ کے راستے کے اور خون تمنا کرنے کے، یہ مرشد کی صحبت سے ملتے ہیں. بغیر مرشد کی صحبت کے یہ کتابوں سے، مدرسوں میں، وعظوں میں کہیں نہیں ملیں گے. کتنی بھی عبادت کر لو یہ نہیں ملیں گے جب تک کسی شیخ کامل کی صحبت ایک مدت نہ اٹھاؤ، یہ حوصلہ پیدا نہیں. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا، اس کے دل میں ہمدم جلوے جانا پایا، ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو ساتھ پشیماں پایا. آخری شیر کے اشعار کا لکھا بھی ہے کہ بہت 3 بجے شروع تھا والا کا یہ اشعار. حضرت نے یہ آخری شعر تو اپنے شیخ و ربی کے لیے فرمایا ہے، لیکن ہم اپنے تمام مرشدین کے لیے اس شعر کو پڑھتے ہیں. کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا، کیا اختر کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا، کیا چشن تر نارے اوچاک گریباں پایا، چشن تر نارے اوچاک گریباں پایا. ہر وقت چلتے والا العظیم کے چشم مبارک میں آنسو تیرتے رہتے تھے اور بہتے رہتے تھے، اور نعرے ہو اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار قلوب عارفین میں ہر وقت جاری رہتی ہے. وہی حال حضرت والا کا پایا ہے. حضرت والا کی ہم نے جتنی صحبت اٹھائی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا، اور حضرت والا امین صاحب احمد اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نہیں 30 برسوں میں کیا ہے نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات. کیا حضرت والا ہر وقت اللہ کی محبت، اگرچہ بڑے لذیذ انداز میں حضرت والا ہنسا ہنسا کے، لیکن کبھی حضرت کا مزاح بھی اللہ سے غفلت کا ذرہ برابر شائبہ لیے نہیں ہوتا تھا. اس میں بھی اصلاح کا پہلو ہر جگہ ہوتا تھا. مسکرا کے اور گلے لگا کے ہاتھ پکڑ کے کس طرح حضرت والا رحمت اللہ علیہ کس قدر خونے تمنا اور کس قدر یعنی اپنے قلب کی آہوں فغان کے ساتھ ہر وقت مصروف گفتگو مشغول رہتے تھے. میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا حضرت والا ہی کا شعر ہے. میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا بشرح درد دل اختر کا محبے گفتگو رہتا بشرح درد دل اختر کا محبے گفتگو رہتا. کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا کیا مقدر، کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا کیا مقدر، چشم تر نارے چاک کرے با آیا، چشم درنا رہے چاک کرے با آیا. کے حساب سے وقت ہو گیا لیکن لانڈی کے حساب سے نہیں ہو، بیچارے پچھلی دفعہ ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا وقت کا، 11:20 تک بیچارے لوگ بیٹھے رہے، مگر کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کو رات کا وقت ہو جاتا ہے، مگر بیچارے بہت ذوق و شوق سے بیٹھے رہتے ہیں، بہت ہی محبت کے لوگ ہیں. مجھ کو ایسی محبت اور کہیں نہیں ملی، بہت ہی ذوق و شوق سے آتے ہیں اور بہت محبت سے اللہ کی محبت کی باتیں سنتے ہیں. ادب راحت رسانی کا نام ہے. عارف ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو میرے مرشد محبوب کا ریونین کے مطلوبات و ارشادات پر مبنی سفر نامہ ہے. تقریباً 2 بجے خانقاہ میں عبدالعزیز صاحب نے عرض کیا کہ اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی حضرت والا کے ساتھ کراچی تک جائے گا. پہلے نیروبی تک جانے کا خیال تھا. حضرت والا نے فرمایا کہ جو شخص شیخ کے آرام کے لیے سفر کر سکتا ہے اور کوئی موانع بھی نہ ہو، جبکہ سفر بھی ایسا ہو کہ جس میں تکلیف پہنچنے کا احتمال بھی ہو، پھر بھی شیخ کے ساتھ سفر نہ کرے تو اگرچہ شرعاً کوئی اشکال وارد نہ ہو، لیکن ایسا شخص باطنی برکات سے محروم ہو جائے کیونکہ اس نے اکرام شیخ اور راحت رسانی کا حق ادا نہیں کیا، اور اس سے دین کا کام نہیں لیا جائے گا، نہ اس کو انصار ملیں گے. تمام اکابر اولیاء کا اجماع ہے کہ جس نے اپنے شیخ پر اپنی جان فدا کی اتنا ہی اس پر اللہ کا فضل ہوا، اور دین کا کام ایسے ہی لوگوں سے لیا گیا. ہاں اگر سفر میں تکلیف پہنچنے کا احتمال نہ ہو، مثلا یہاں سے جہاز اڑ کر کراچی میں اترتا تو پھر میں کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتا، کیونکہ مسلمانوں کے پیسے کا فون تھوڑی کرنا ہے، کسی پیسے سے کوئی دوسرا دین کا کام ہوتا. لیکن اگر رہبر ساتھ نہ ہو تو سفر میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اگر آتے وقت عبدالعزیز ساتھ نہ ہوتے تو موریشس میں بڑی پریشانی ہو جاتی، کیونکہ ایئرپورٹ پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سیٹ کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی، یعنی کہ سیٹ جو ہے وہ واپسی کی سیٹ کی اطلاع نہیں تھی، ان کو کمپلیٹ کنفرمیشن نہیں کرائی ہوگی. یہ تو عبدالعزیز نے سرگرمی دکھائی، فرانسیسی میں گفتگو کی تو پھر انہوں نے کام کیا. اگر عبدالعزیز نہ ہوتے تو ہم اور میر صاحب کیا کرتے، زبان بھی نہیں جانتے تھے، صبر کر کے بیٹھے رہتے اور کتنی پریشانی ہوتی. پھر مداحن فرمایا کہ الیکشن والا معاملہ نہ کرو، کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو گاڑیوں میں لائے اور ہر وقت آگے پیچھے تھے، لیکن بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنے کے بعد اب پوچھتے بھی نہیں. یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اب خود واپس جائیے، ہمارا کام ہو گیا. تو یہ الیکشن کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خوشیدی نوتا فرمائے کہ ایک ایک بات انتہائی اعلیٰ، انتہائی بہترین، اللہ کے راستے کا ہر ہر ادب سکھانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اور دوسرے یہ کہ اس بات کا احتمال ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں، بہت سے لوگ اس کام کو نہیں کرتے، لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا مرشد تھے ہمارے کہ کسی مصلحت کو، کسی مخلوق کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لاتے. ہر بات جو حضرت والا کے قلب مبارک پر القاء ہوتی تھی ضرور بے ضرور زبان پر آ جاتی تھی، اور کسی مصلحت کی جو ہے پرواہ حضرت نے کبھی زندگی میں نہیں کی. چاہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے، لیکن جو یہ مجدد کی شان ہوتی ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت میر صاحب نے بتایا تھا یہ مجدد کی شان ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات سے اور اخلاق حسنہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، وہی ان صفات کے مظہر اللہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، سب صفات مظہر الہیہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کبھی خان جو نبی کا ہوتا ہے معاملہ، وہی اولیاء اللہ کے اندر، ان کے نائبین کے اندر، انبیاء کے نائبین کے اندر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاص خواص ہوتے ہیں مجدد، یہ کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ایک ایک ادب سکھانا، ہر ایک تو اول تو ہر کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس سے الگ. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ واقعی دیکھا کہ وہ کام ہوا اور چھوڑ کے چلے گئے، اور شیخ جو ہے بیچارہ وہ اکیلا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. لیکن یہ کہنا دینے والا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا زبردست ماشاء اللہ کیا، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کی ایسی ہی خدمت کی. اب اگر شیخ نہ بھی کہے تو بھی حضرت والا کے محبت کرنے والے متعلقین سب اسی ادب کا اہتمام کرتے تھے. یہ کیا ہے کہ وہ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ سیوا کرے تو بیوا کھائے، سیوا کرے تو بیوا کھائے، جس نے اپنی زندگی کو جلایا ہو اللہ کے لیے تو اس پر پھر دوسرے پروانے جلتے ہیں، اس پر پھر دوسرے پروانے اس پر جلتے ہیں، اس پر فدا ہوتے ہیں. پروانے تو جلتے ہیں شمع پہ، لیکن جلتی ہے شمع آہ غریباں لیے، حضرت والے کا شعر. جلتی ہے شمع آہ غریباں لیے. چلو بھائی، بس کھانے کے آداب بھی ہیں اس میں، اور بھی بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میر صاحب ہیں جو والے کو جزائے جزیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت کو قیامت تک سعتاً فسعتاً متساعداً متزائداً متبارکاً درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہیں. میرے مرشد اول کو بھی، ہمارے مرشد ثانی کو بھی، اور ہمارے مرشد ثالث کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزائے جزیل عطا فرمائے، اور حضرت والا کے دامت برکاتوں کے خاندان پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتوں کو خوب الخوب خوب بابرکت عمر نصیب فرمائے، اور ان میں خوب برکت عطا فرمائے. 120 برس کی حیات طیبہ، کمال صحت، کمال عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي المكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.